کمو کسانو چی دا دروغ دزانه جوړ کړی دی هغه ستاسو د منز یو ډله ده دا واقعا په خپل حق کې شرم غړی بلکې دا هم ستاسو د پاره خیر دی چاچی پدې کې سمره حصہ واغستلا هغه هغه مر ګنا او ګټلا او چاچی د دې ذمہ واری لوی حصہ په خپل سر واغستلا داغه د پاره خو لوی عذاب دی.